Adudüddin el-İyici diye bir klasik alimimiz var. Mevakıf diye de bir eseri var. Bu eser Osmanlı medreselerinin müfredatında da baba kitaplardan biriydi. Bu eserin girişinde yazarın zamanın sultanına bir övgüsü var, ithafı. 1,5 sayfa. Vallahi Allah'ı övmeye kalksanız, aklınıza gelenlerin hepsini sıralasanız o kadar tutmaz. Zamanın sultanını övenler, yöneticilerini övenler, şeyhlerini övenler, kutuplarını, gavuslarını, javuslarını övenler, ne olurdu biraz da Allah'ın övdüklerini övselerdi? Allah'ın övdüklerinden biri de emektir.